Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 28. Ultimele aventuri ale lui Coroviev și Behemoth. Desigur, nu se poate spune cu certitudine dacă aceste siluete au existat cu adevărat sau li s-a năzărit numai locatarelor zguduiți de groază din imobilul cu ghinion de pe Sadovaia. Iar în cazul în care au existat, totuși, nimeni nu știe încotro au pornit-o. Nu putem arăta clar nici unde s-au despărțit. Știm numai că, la un sfert de oră după aceea, Behemoth și Coroviev se aflau pe bulevard, chiar în dreptul casei care aparținuse mătușii lui Griboedov. Acolo, Coroviev, oprindu-se lângă grila, zise: „Ia te uită, păi asta e casa scriitorilor. Știi, Behemoth, am auzit multe lucruri frumoase despre casa asta. Îți atrag atenția, dragul meu, asupra ei. E o plăcere să te gândești că sub acest acoperiș se adăpostesc și se cocă o groază de talente. Precum ananașii în seră”, zise Behemoth, și ca să admire mai lesne casa vopsită în crem, cu coloane, se cățără pe postamentul de beton al grilajului. „Ai perfectă dreptate”, se declară Coroviev de acord cu nedespărțitul său amic, și un dulce fior de teamă ți se strecoară în inimă când te gândești că în casa asta, chiar acum, se coace viitorul autor al lui Don Quixote sau Faust sau, dracu știe, poate chiar acela al Sufletelor Moarte. Ce zici? Ți-e și groază să te gândești?” În cuvință, Behemoth. „Da”, urmă Coroviev, „te poți aștepta la lucruri uluitoare de la pepiniera aceasta care întrunește sub acoperișul ei câteva mii de martiri, hotărâți să-și închine viața slujind Melpomenei, Polimneei și Taliei. Îți închipui ce zarvă se va stârni atunci când cineva din ei va oferi publicului cititor, pentru început, un Revizorul sau, în cel mai rău caz, un Evgenii Onegin. Apropo”, se interesă Behemoth, strecurându-și capul rotund ca o bilă printre gratii, „oare ce facă ea pe verandă?” „Iau masa”, îl lămuri Coroviev, „și trebuie să-ți mai spun, dragă amice, că restaurantul de aici e bun și destul de ieftin. Unde mai pui că eu, ca orice turist, gata să pornească mai departe în călătorie, simt nevoia să iau o gustărică și să beau o halbă de bere rece.” „Dorințele noastre coincid”, sări Behemoth și cei doi netrebnici porniră pe cărarea asfaltată, umbrită de tei, drept spre veranda restaurantului, unde oamenii habar n-aveau ce nenorocirei paște. O cetățeană palidă și plictisită, cu basc alb pe cap și șosete tot albe în picioare, ședea pe un scaun vienez, lângă intrarea din colța verandei ce se pierdea în frunzișul verde. În fața ei, pe o masă simplă de bucătărie, se afla un registru mare de birou, în care femeia, nu se știe pentru ce, îi trecea pe toți cei care intrau în restaurant. Când Coroviev cu însoțitorul său își făcura apariția, cetățeana cu registrul îi opri. „Legitimațiile dumneavoastră”, ceruia, uitându-se mirată la pinsnezul lui Coroviev, la primusul pe care îl ducea în brațe Behemoth, precum și la mâneca ruptă în cota acestuia. „Mii de scuze, ce fel de legitimații?” se miră Coroviev. „Sunteți scriitori?” întrebă la rândul ei cetățeana. „Indiscutabil”, îi răspunse demn Coroviev. „Legitimațiile dumneavoastră”, repetă femeia. „Comoara mea”, începu duios Coroviev. „Nu sunt comoara dumitale”, îl puse la punct cetățeanca. „O, ce păcat”, făcut deziluziona Coroviev și urmă. „Ei, dacă nu vrei să fii o comoară, ceea ce ar fi fost foarte plăcut, n-ai decât să nu fii. Uite ce vreau să spun. Ca să te convingi că Dostoievski este scriitor, trebuie neapărat să-i ceri legitimația. Păi ia dumneata la întâmplare 5 pagini din orice roman al lui și te vei convinge, fără nicio legitimație, că ai de-a face cu un scriitor. Și apoi cred că nici nu avea legitimație. Ce părere ai?” Se întoarse el spre Behemoth. „Fac prin soare că nu avea”, spuse acesta, punând primusul pe masă lângă registru și ștergându sudoarea de pe frunte cu laba plină de funingine. „Dumneavoastră nu sunteți Dostoievski”, zise cetățeana pe care Coroviev căuta să o zăpăcească. „Cine știe, cine știe”, obiectă pe Zevenghiul. „Dostoievski a murit”, zise femeia, dar nu prea convinsă. Protestez, exclamă cu înflăcărare Coroviev. Dostoievski e nemuritor. Prezentați legitimațiile, cetățeni, mai ceru odată femeia. Iartă-mă, te rog, dar la urma urmei e Caragios. Nu se lăsă Coroviev. Pe un scriitor nu-l apreciez după legitimație, ci după scrierile lui. Ce știi dumneata despre planurile care roiesc în capul meu? Sau în acest cap? Arătă el spre capul lui Behemoth, care își scoase imediat șapca, vrând parcă să-i dea posibilitate femeii să-i examineze mai bine căpățâna. Faceți loc, cetățeni, zise femeia enervându-se. Coroviev și Behemoth se traseră la o parte, făcând loc unui scriitor în haine cenușii, cu o cămașă albă de vară, fără cravată, cu guler răsfrânt și cu un ziar sub braț. Acesta o salută prietenos din cap pe cetățeană, puse din mers, în chip de iscălitură, un fel de cârlig în registru ce se întinse în fața lui și își urmă drumul pe verandă. Of, din păcate, nu noi, vorbi trist Coroviev, nu noi, ci el va avea parte de această halbă de bere, rece ca gheața, la care tu și cu mine, sărman pribegi, am visat atâta. Situația noastră e tristă și grea și nici nu știu ce o să ne facem. Behemoth își desfăcu mâinile într-un gest amar de neputință și își puse șapca pe cap, un cap rotund, năpădit de un păr des, semănând grozava blană de pisică. Și deodată, un glas înfundat, dar autoritar, răsună deasupra capului femeii. Dă-le drumul înăuntru, Sofia Pavlovna. Cetățeana cu registrul rămase uluită. Din frunzișul verandei răsări pieptul alb al unui frac și barba ascuțită a piratului. Se uita prietenos la cei doi borfași dubioși și, mai mult decât atât, îi invita cu gesturi amabile. Arhibald Arhibaldovici se bucura de un prestigiu cu totul deosebit în restaurantul pe care îl administra, așa că Sofiei Pavlovna nu-i rămase decât să-l întrebe, supusă pe Coroviev. Numele dumneavoastră? Panaev, răspunse acesta politicos. Femeia notă acest nume ridicând o privire întrebătoare spre Behemoth. Stabicevski miorlăie acesta, arătându-i, nu se știe de ce, cu un gest primusul. Sofia Pavlovna notă și acest nume și trase registrul mai la îndemâna celor doi ca să-și pună semnăturile. În dreptul numelui Panaev, Coroviev scrise Stabicevski, iar Behemoth iscăli Panaev acolo unde scria Stabicevski. Uluind-o definitiv pe Sofia Pavlovna, Arhibald Arhibaldovici, cu un zâmbet fermecător pe buze, îi conduse pe oaspeți la cea mai bună masă de la celălalt capăt al verandei, unde se așternea umbra mai deasă și unde, în preajma mesei, scripea soarele jucăuș și vesel într-unul din spațiile acelea înguste fără frunziș. Clipind mirată, Sofia Pavlovna examină inscripțiile ciudate făcute în registru de cei doi vizitatori neașteptați. Pe ospătare, Arhibald Arhibaldovici îi uimi tot atât cât o uimise pe Sofia Pavlovna. El însuși trase mai la o parte unul din scaunele mesei, invitându-l pe Coroviev să ia loc, făcu unuia cu ochiul, șopti ceva la urechea celuilalt și doi ospătari prinseră a se agita în jurul clienților nou veniți, dintre care unul își puse pe podea primusul, alături de ghetele care căpătaseră de purtare ce erau o nuanță roșcată. Fața de masă veche, cu pete galbene, dispăru numai decât și, în văzduh, troznind de scrobită ce era, își avântă faldurile o față de masă albă, imaculată, ca un burnuz de beduin, în timp ce Arhibald Arhibaldovici șoptea încet, dar foarte expresiv, chiar la urechea lui Coroviev. Cu ce vă putem servi? Avem batoc special, l-am smuls de la Congresul Arhitecților. Dați-ne o gustărică să fie mugi binevoitor Coroviev, tolănindu-se pe scaun. Înțeleg, zise cu tâlc Arhibald Arhibaldovici închizând ochii. Văzând cum se poartă șeful restaurantului cu acești clienți mai mult decât dubioși, oșpătare își lăsară bănuielele și se puseră serios pe treabă. Unul dintre ei îi servi un chibrit lui Behemoth, care își scosese chiștocul din buzunar și îl băgase în gură, un altul veni în fugă, zângănind niște pahare de sticlă verde, Așezăm în fața celor doi, două tacâmuri păhărele, pahare de vin negru, cupe subțiri de cristal, din care atât de bine se soarbe narzanul sub umbrarul, nu, anticipând vom spune, din care atât de bine se sorbea narzanul sub umbralul verandei de neuitat al casei Griboedov. Vă recomand un fileu de ierunci, torcea melodios Arhibald Arhibaldovici. Oaspetele, cuprins nezul pleznit, aproba toate sugestiile comandantului de bric, privindu-l binevoitor prin geamul său inutil. Scriitorul Petrakov Suhovei, care își consuma friptura de porc la o masă vecină, împreună cu consoarta, observă cu spiritul său ager, propriu tuturor scriitorilor, curtea pe care o făcea Arhibald Arhibaldovici celor doi oaspeți noi și se mira din calea afară. Iar consoarta lui, o doamnă foarte respectabilă, fu chiar geloasă pe Coroviev și bătu cu lingurița în masă dând a înțelege de ce nu suntem prompt serviți. Ar fi timpul să vină înghețata. Ce se întâmplă aici? Adresându-i Petrakovei un zâmbet fermecător, Arhibald Arhibaldovici trimise la ea un ospătar, fiindcă el nu se îndura să-și părăsească oaspeții dragi. Ah, ce om inteligent mai era și Arhibald Arhibaldovici! Și avea un spirit de observație cu nimic mai prejos decât chiar scriitorii. Știa el și despre reprezentația de la varietăți și despre multe alte întâmplări din acele zile și, la rândul lui, auzise, dar contrar altora, înregistrase bine cuvintele Cadrilatul și Motanul. Arhibald Arhibaldovici ghicise din capul locului cine sunt oaspeții săi și, ghicind, nu se apucă firește să se certe cu ei. Iar Sofia Pavlovna, asta halal, ce idee să le interzică ăstora doi accesul. Deși, de fapt, ce pretenții poți avea de la dânsa? Înfigându-și cu aroganță lingurița în înghețata de vanilie ce se topea văzând cu ochii, Petrakova privea nemulțumită cum pe masa la care ședeau cei doi, îmbrăcați ca niște bufoni, apăreau ca prin farmec tot soiul de bunătăți. Castronul cu icre negre era împodobit cu foi de salată verde, spălate și lucitoare. Încă o clipă și pe o măsuță specială, de alături, se ivi o frapieră de argint rece aburită. Numai după ce se convinse că totul fusese făcut cum trebuie, când, purtată de un ospătar, sosi în zbor o tigai cu capac, în care sfârâia ceva, abia atunci Arhibald Arhibaldovici își îngădui să-i părăsească pe cei doi vizitatori enigmatici, șoptindu-le în prealabil. Pe mine să mă scuzați, numai o clipă. Vreau să supraveghez personal cum se frig fileurile. Se îndepărtă în goană și dispăru un restaurant. Dacă un observator ar fi putut să-l urmărească mai departe pe Arhibald Arhibaldovici, purtările lui s-ar fi părut, fără îndoială, oarecum misterioase. Șeful nu se îndreptă deloc spre bucătărie să supravegheze fileurile, ci spre cămara restaurantului. Descuie ușa cu cheia lui, intră, se închise înăuntru, scoase din lada cu gheață două trunchiuri mari de batog, cu grijă să nu-și murdărească manșetele, împachetă batogul în ziar, îl legă bine cu sfoară și îl puse deoparte. Apoi, trecând în odaia de alături, controlă dacă sunt la locul lor pardesiul lui de vară cu căptușeala de mătase și pălăria și abia atunci intră în bucătărie unde bucătarul tăia cu grijă fileurile promise oaspeților de către pirat. Se cuvine să arătăm că purtarea lui Arhibald Arhibaldovici nu era într-un nimic ciudată sau de neînțeles și numai un observator superficial ar fi putut să o socoată bizară. Faptele lui Arhibald Arhibaldovici decurgeau în modul cel mai logic din toate cele petrecute anterior. Cunoașterea ultimelor evenimente și, îndeosebi, flerul fenomenal cu care era dotat, îi spuneau șefului de restaurant că masa celor doi, deși copioasă și bogată, va fi scurtă. Și flerul, care niciodată nu-l înșelase pe fostul pirat, nu-i jucă festa nici de astă dată. În timp ce Coroviev cu Behemut ciocneau al doilea hărel de Moscovskaya, o vodcă excelentă, dublu rafinată și rece, din restaurant ieșiră cu pas impetuos pe terasă trei bărbați cu centiroane de piele, purtând jambiere și fiecare din ei cu un revolver în mână. Primul strigă cu voce sonoră înspăimântătoare. Toată lumea rămâne pe loc. Și îndată, toți trei deschiseră focul pe terasă, țintind capetele lui Coroviev și Behemoth. Cei doi se topiră pe dată în văzduh, iar din Primus o trâmbă de foc țâșni drept în umbrar. Pe locul acela, în umbrar se căscă un fel de gaură uriașă cu margini negre, care începu să se lărgească în toate părțile. Trecând prin ea, focul urcă până la acoperișul casei Griboedov. Dosarele cu acte și manuscrise puse pe prichiciul ferestrei, în camera redacției de la etajul 1, se aprinseră deodată, apoi focul învălui storul și, vuind, de parcă cineva l-ar fi ațățat, se năpusti în interiorul casei mătușii. Peste câteva clipe, pe cărările asfaltate ce duceau la grilajul de fier forjat și la poarta pe care miercuri seara intrase întâiul vestitor al nenorocirii, Ivanușca, cel neînțeles de nimeni, alergau acum cu îmbucătura în gură scriitorii Sofia Pavlovna, Petracova și Petracov. Părăsind din timp clădirea pe o ușă laterală, Arhibald Arhibaldovici nu fugea nicăieri și nici nu se grăbea cine știe unde, ci, ca un capitan dator să părăsească el, cel din urmă bricul mistuit de flăcări, stătea calm, îmbrăcat în pardesiul său de vară, căptușit cu mătase și ținând la subsoară două trunchiuri de batog.